Πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Ποιος είναι αυτός που δεν μας αφήνει να γίνουμε Αργεντινοί? Το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, που δεν έχει γίνει ακόμη Αργεντινή. Υπάρχει ένα όραμα σε αυτόν τον τόπο ότι πρέπει να γίνουμε Αργεντινοί. Αυτό δεν είναι κακό. Τίποτα δεν είναι κακό από όλα αυτά που λέγονται. Κακά είναι όλα αυτά που γίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν μας αφήνει κάποιος, χωρίς να λέει ποιος, αφήνει υπονοούμενο και παρασκήνιο, που δεν μας αφήνει να γίνουμε Αργεντινοί. Θα ακούσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος μιλάει για το ίδιο θέμα. Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινοί, όπως είχατε πει. Οι Αργεντινοί πέρασαν μια πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν πρέπει τους λαούς να τους χαρακτηρίζουμε με ρατσιστικό τρόπο. Πέρασαν όμως μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Κατάφεραν με αξιοπρέπεια να σταθούν στα πόδια τους. Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινοί. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα προτιμούσα δε να μην το ζήσω κιόλας. Μην χάσει και την εκπομπή, γιατί άμα γίνουμε Αργεντινή, μάλλον δεν θα υπάρχει και ανατροπή. Γι' αυτό ο Γιάννης Πρετεντέρης λέει τα δικά του. Τους δικούς του καημούς τους καταθέτει στο πάνελ εκεί που ήταν χθες τη σύμπτωση. Ο Βορύδης είχε καιρό να εμφανιστεί. Θα ακούσουμε λίγο κάτι στην πορεία. Και ο Πάγκαλος βέβαια. Διψάμε για Πάγκαλο. Όλη η Ελλάδα έχει πρωτότυπο λόγο. Απρόβλεπτο, δεν ξέρεις τι θα πει. Μιλάει για τα γνωστά θέματα, εκφράζει κάτι παραπάνω από τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει είναι διανοητής πια, αφού δεν είναι τίποτε άλλο, και έχει άποψη για όλα και πολύ καλά κάνουν και τον καλούν τα μέσα ενημέρωσης. Και εμείς βέβαια εδώ κάνουμε τη σχετική αναπαραγωγή μετά, στις καλές όμως στιγμές, όχι στο σύνολο του λόγου του. Πριν πάμε στον Πάγκαλο, να μείνουμε λίγο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε υπόσχεση. Οπότε όταν Πρωθυπουργός λέει ότι δεν θα συμβεί κάτι, ξέρουμε όλοι εντός και εκτός χώρας ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Οι Κασάνδρες για μια ακόμα φορά θα διαψευστούν. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Α, όχι κακά. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Σέσωσα. Έσωσες. Υδροκόπησα, αλλά σέσωσα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Και μόλις αρχίσει η ανάκαμψη, θα αρχίσουν σιγά σιγά να υπάρχουν και μέτρα ανακούφιση. Κατάλαβες, Μαύρε? Μαύρε, δύο είναι τα ευχάριστα. Πρώτον, δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Το είπε, τον χειροκρότησαν, το έχει πει δύο φορές τις δύο τελευταίες μέρες. Και όχι μόνο αυτό, το δεύτερο καλό, με την πρώτη ευκαιρία, η οποία έρχεται κάπου τα επόμενα 30 χρόνια, θα υπάρχουν και μέτρα ανακούφισης. Δεν λέει θα αποκατασταθούν πράγματα, δεν λέει τίποτα. Ανακούφιση χρησιμοποιεί, ξέρει πολύ καλά ποια λέξη ακριβώς χρησιμοποιεί, οπότε περιμένουμε όλοι τα μέτρα ανακούφισης και την λιτότητα που δεν θα έρθει άλλη, γιατί μέχρι εδώ πολλά έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Παρακολουθείτε όλα αυτά που γίνονται, που λέγονται, εν όψη και λόγω συζητήσεων με την Τρόικα. Βγαίνουν οι αρχηγοί, ο Βενιζέλος χθες εδώ, ο Κουβέλης διαρρέει από εδώ και από εκεί, δίνουν μια μάχη τιτάνια, επικαλούνται όλοι τον ελληνικό λαό ότι έχει φτάσει στα ωριά του. Αυτά βέβαια τα έκαναν και οι προηγούμενοι. Παρ' όλα αυτά μέτρα ερχόντουσαν, όπως θα έρθουν μέτρα και με αυτούς. Παρά τα όσα λένε δημοσίως για να ακούν οι ηθαγενείς από κάτω και να χειροκροτούν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ήρθε η ώρα του Πάγκαλου που λέγαμε και πριν, τσάμπα τον κάλεσε ο Πρετεντέρης να γίνει και μια αναπαραγωγή. Πρόοδο αποτελεί από τον λαό να πάει κανείς στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, θέλω... από τη σύγχρονη αριστερά να πάει πίσω στο Στάλιν κανείς είναι οπισθοχώρηση. Δηλαδή με κατηγορείτε για σταλινικό, κύριε Πάγκαλο, και το ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι λέτε τώρα, πολιτικές απόψεις. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι νεοσταλινικό. Είστε στο μέτρο της αριστεροσύνης. Εσάς λέτε δεν σας αρέσει το Πασόκ και ο Βενιζέλος γιατί θα βάζει το Σαμαρά. Δεν μου αρέσουν οι μεταπιέσεις. Έτσι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι νεοσταλινικό κόμμα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νεοσταλινισμό. Εσά ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό αποφύγατε να κατέβετε και στις εκλογές. Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ψήφισε Χίτλερ το 1936. Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Take me, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ψήφισε Χίτλερ το 1936. Τότε που είχαν στηθεί οι κάλπες, το 1936, για την ακρίβεια 1936 δεν ψήφισε κανείς. Ούτε εδώ ούτε οι Γερμανοί. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τη λογική του διανοητή, όπως είπαμε και πριν, Παγκάλου, ο ελληνικός λαός ψήφισε Χίτλερ. Διορθώνοντάς το, μετά λέει ο Γερμανικός ψήφισε Χίτλερ. Κανείς δεν ψήφισε. Δεν έχει καμία σημασία λεπτομέρειες όταν έχεις τον Παγκάλο. Δεν στέκεσαι στις λεπτομέρειες, δεν τον ερμηνεύεις, τον δέχεις όπως είναι, όπως έρχεται. Όπως είναι ένα βουνό και λες το βουνό είναι αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Όπως έρχεται η βροχή, το χιονόνερο και διάφορα άλλα τέτοια φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. Έτσι δέχεσαι και τον Πάγκαλο. Το ωραίο μέσα σε όλα αυτά που χαρακτηρίζει το ελληνικό, νέο στα ελληνικό κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο Πάγκαλος, ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι μεταμφιέσεις. Άρα το καρναβάλι που έρχεται μεθαύριο θα τον δούμε, θα τον απολαύσουμε όπως τον έχουμε γνωρίσει και έτσι όπως τον έχουμε αγαπήσει. Δεν του αρέσουν οι μεταμφιέσεις και ως εκ τούτου θα κινηθεί και μακριά από την Πάτρα, φανταζόμαστε, για ευνόητους λόγους, γιατί όλοι ξέρουμε το τέλος του καρνάβαλου. Κάθε αποκριά, γύρω εκεί στο βραδάκι, τι ακριβώς συμβαίνει στην προκυμαία, στην παραλία, στην προκυμαία του λιμανιού της Πάτρας. Ιωάννης Πρετεντέρης, με τους φόβους του, κάνει μια ωραία ανάλυση για την Ελλάδα, για το πού πηγαίνει ο τόπος, τώρα που είναι και αυτός στα κάγκελα της αντιμνημονιακής πλευράς, και καταλήγει σε αυτό που ακούσαμε πριν, τι δεν θέλει να ζήσει σε αυτόν τον τόπο. Η δημοσιονομική προσαρμογή να μην αποβαίνει εις όφελος της χώρας, αλλά να αποβαίνει εις ζημιά της πραγματικής οικονομίας. Και θα έχουμε από μια πλευρά τα δημόσια οικονομικά που θα είναι υγιέστερα, με την έννοια ότι μπορούμε να μην έχουμε τα μεγάλα ελλείμματα που είχαμε, αλλά μια πραγματική οικονομία που είναι η κατανάλωση, η οποία θα είναι σκοτωμένη για σκοτωμένη. Τώρα, τι σόη χώρα θα είναι αυτή, η οποία υγιώς θα πεθάνει, αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ, θα προτιμούσα δε να μην το ζήσω κιόλας. Θα προτιμούσα δε να μην το ζήσω κιόλας. Άρα να κάνουν κάτι με τους κύριους Τροϊκανούς, να αλλάξουμε τη συνταγή ακριβώς για να μην ζήσουμε αυτό το οξύτατο φαινόμενο μιας χώρας που θα πεθάνει υγιής. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε όχι υγιείς, θα πεθάνουμε βαθιά άρρωστοι. Να το ξέρει αυτό και ο Πρετεντέρης και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δεν είναι θέμα Τροϊκανών ούτε συνταγής. Θα ξαναπούμε αυτό που λέμε κάθε μέρα, και η Βουλγαρία περνάει με καλύτερους δείκτες τα ίδια και χειρότερα. Και η Πορτογαλία, αυτά τα γραφικά που λέμε συνεχώς και που τα βλέπετε όποτε κάνετε ζάπινγκ. Γενικώς η Ευρώπη δεν περνάει καλά και η Αμερική. Απλά δεν μας έρχονται από εκεί τα νέα έτσι όπως θα πρέπει. Όταν είχε πάει ο Τσίπρας, μάθαμε και λίγο πώς αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις εκεί. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλο νέο πώς διαχειρίζονται την κρίση τα πρότυπά μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δύσκολα και εκεί, δύσκολα και εδώ, και με Ομπάμα και με Σαμαρά και με τον Βούλγαρο εκεί που δεν υπάρχει πια, αλλά θα κάνουν εκλογές, και με τους Ιταλούς και με τους Ισπανούς και με τους Πορτογάλους. Ακόμη και πιο βορρά, Γαλλία, Ολλανδία, έχει ύφεση και Ολλανδία, μην το ξεχνάμε αυτό. Η λύση ποια είναι μέσα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον οικονομικό παγκόσμιο, αυτό που λέει ο διανοητής Πάγκαλος. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την ανάπτυξη από το ξένο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την ανάπτυξη από το ξένο κεφάλαιο. Κεφάλαιο στην Ελλάδα δεν υπάρχει, έχουν στεγνώσει τα πάντα, ο λαός δεν αντέχει περαιτέρω απομυζήσεις και πιέσεις για να αποδώσει κάτι, δεν υπάρχουν περιθώρια, όλοι το συνομολογούμε αυτό, άρα η μόνη λύση είναι το ξένο κεφάλαιο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το ξένο κεφάλαιο θα έρθει με όρους οι οποίοι θα είναι ανάλογοι με αυτούς που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Και αυτό σημαίνει τρία πράγματα. Τάξη και ασφάλεια, να σταματήσει ο Τσαμπουκάς και τα επεισόδια. Δεύτερον, και ιδίως τα περιτά επεισόδια. Δεύτερον, απλοποίηση των διαδικασιών και κατάργηση της περιττής γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Και μισθοφόρων. Να ξέρετε ότι δεν μπαίνω σε χώρο ανομίας όταν είμαι ξένος επενδυτής. Και το τρίτο είναι κάποιο ποσοστό κέρδους λογικό. Τσάμπα, χωρίς να πληρώνετε, ακούτε τις καλύτερες αναλύσεις που γίνονται στα ελληνικά ΜΜΕ, στα δημόσια βήματα. Αυτό είναι μια προσφορά της ελληνοφρενίας, που λέει και ο Άδωνης, προς το αγαπητό κοινό. Ακούσατε τώρα εδώ μια ανάλυση για το πώς θα έρθει η λύση και πώς ακριβώς το ξένο κεφάλαιο που είναι η λύση, όταν θα έρθει, τι χρειάζεται, δεν θέλει τσαμπουκάδες, δεν υπάρχει περίπτωση, τσαμπουκάδες τα έχουμε πάντα, θέλει ηρεμία. Τα ακούσατε, και θέλει κάποιο κέρδος, ένα λογικό ποσοστό κέρδους. Είναι πολύ ωραία αυτή η λογική, διότι η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή δίνει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους σε μια επένδυση. Οπότε γιατί να έρθει στην Ελλάδα και να πάει στη Βουλγαρία. Άρα με αυτή τη λογική μειώνει και η Ελλάδα ή δίνει και αυτή ίδιο ποσοστό κέρδους με τη Βουλγαρία. Αλλά η Βουλγαρία το ρίχνει τότε το ποσοστό κέρδους για να πάει εκεί. Το αυξάνει μάλλον το ποσοστό κέρδους προς τον επιχειρηματία για να πάει εκεί ο επιχειρηματίας, ο επενδυτής. Οπότε και η Ελλάδα μετά πρέπει να το αυξήσει κτλ. Κτλ. Είναι ένα ωραίο αδιέξοδο όλο αυτό, το οποίο το συζητάμε μέχρι να φτάσει στο μηδέν για να δούμε τι θα γίνει. Η αντίληψη, η βάση της αντίληψης όλων αυτών που λένε για τις ξένες επενδύσεις εν μέσω παγκόσμιας και πολύ γερής και απρόβλεπτης κρίσης είναι ότι συζητάνε, λένε, περιγράφουν πώς θα έρθουν τα λεφτά και ότι αυτό είναι η λύση. Κανείς από αυτούς δεν λέει πώς θα μοιραστούν τα λεφτά. Αφού έρθουν εδώ τα λεφτά, γιατί αυτό είναι το κομβικό, γιατί μπορεί να έρθουν 10, να φύγουν όμως 9, να πάνε στις γνωστές τράπεζες. Οπότε αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, απλά εμείς εδώ γινόμαστε μια ωραία αφορμή, τα ποτάμια, η γη, οι λίμνες, ο αέρας, οι άνθρωποι, οι γνώσεις των ανθρώπων και οι εμπειρίες των ανθρώπων, για να πλουτίσει ακόμη περισσότερο κάποιος που έφερε τα λεφτά, τα τόκισε, τα επένδυσε όπως λέμε και τα έβγαλε έξω με πολύ καλύτερους όρους. Ο κύριος Βορύδης έχει σειρά μετά. Πρώτος Στασίδη ήταν χθες. Έλλειψη. Είχε τρεις εκπομπές να πάει στην ανατροπή και μας φάνηκε πολύ φτωχή όλες αυτές τις μέρες η ανατροπή. Ο κύριος Βορύδης όμως ήταν εκεί και έλεγε πράγματα που τα πίστευε. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς είναι προφανές ότι γίνεται διαπραγμάτευση, γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση, γίνεται μια πραγματική, αν θέλετε, δουλειά. Βέβαια. Και αυτό καταρρύπτει όλη αυτή τη θυμολογία ότι κανείς δεν διαπραγματεύεται, τίποτα δεν μιλάει, υπάρχει μεμονωμερή παγόρευση. Δεν είναι έτσι. Είναι προφανές ότι γίνεται διαπραγμάτευση, γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση, γίνεται μια πραγματική, αν θέλετε, δουλειά. Βέβαια. Αυτό σίγουρα το πιστεύει ο Βορύδης, γιατί είναι και από αυτούς που λένε, τα λένε με έναν ωραίο τρόπο. Δεν έχει καθόλου στρατηγική στο μυαλό του, όπως λέγαμε παλιά στα reality, ο τάδε παίχτης παίζει με στρατηγική για να αποχωρήσει ο αντίπαλος κτλ. Κτλ. Μήνυμα από ακροατή, ακροάτρια. Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού είναι τώρα στο Τιτάνια για το νέο οργανόγραμμα. Θέλουν να τους κάνουν γραφείο παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας, διότι το σχέδιο Θύμιο μου είναι να δοθούν οι αρχαιότητες σε ξένες εταιρείες διαχείρισης. Υπογραφή ΡΙΑ. Με αυτό μου άρεσε το τελευταίο περισσότερο. Υπογραφή ΡΙΑ, η ακροάτρια μας το στέλνει. Ένα μίνι τραγούδι θα ακούσουμε τώρα, μας το έχει στείλει ο φίλος μας ηθοποιός, πολύ γνωστός και αγαπητός, ο Γεράσιμος Γενατάς, τον ξέρετε όλοι, από τις εμφανίσεις σε σειρές εκεί του Μέγκα και άλλων καναλιών. Το έχει φτιάξει, νομίζω είναι πολιτικό τραγούδι σύγχρονο, θα σας θυμίσει και κάτι και ταιριάζει απόλυτα. Εμπρός της χώρας οι προδοπατριώτες με φώτι Βενιζέλο Σαμαρά. Να πολεμήσουμε με σθένος για να είναι οι τράπεζες καλά, καλά, καλά. Της νουδού, νουδού, νουδού και του Πασόκ, σοκ, σοκ, σοκ, σοκ και της Δημάρ, παιδιά. Οι βολευτές δίνουν τη μάχη ξανά. Οι Μερσέντες και οι Ζήμενς και η Deutsche Bank και η Volksbank και το Δουνουτού και τα Golden Boys και τα αεροπλάνα και τα υποβρύθια και ό,τι δίνει μίζα στον Υπουργό να μας παίρνουν τα μυαλά και τα λεφτά και τα παιδιά και τις ψυχές και τα βουνά. Ουστ! Κοπρίτες βουλγάρο με ημαράκηδες. Αυτό το βουλγάρο με ημαράκηδες είναι πολύ ωραίο και δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω πώς του ήρθε ο συνειρμός, αλλά κολλάει. Είναι ωραίο. Είναι ένας ωραίος χαρακτηρισμός. Ευχαριστούμε για την προσφορά. Το μεταδώσαμε. Θα το βάλουμε και άλλη φορά, αν σας αρέσει. Θα πούμε για τα προπύλαια το βράδυ συγκέντρωση, για τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής. Όχι μόνο θα πούμε, θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε να πάτε. Οπότε το λέμε έτσι τώρα πρόχειρα. Κοιτάξτε τα καρνέ σας, τι υποχρεώσεις έχετε, τι δεν έχετε να κάνετε το απόγευμα. Δεν έχει τουρκικό κινητό. Έχει, ναι, νομίζω έχει ένα τουρκικό. Εν πάση περιπτώσει, κανονίστε, γράψτε το για να κατεβείτε κάτω και στην πορεία. Όχι μόνο να συγκινήσετε όταν ακούτε αυτά που γίνονται στη Χαλκιδική, να το δείξετε και εμπράκτως, γιατί το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένας Αθηναίος στον κάτοικο της Ιερισσού και της ευρύτερης περιοχής είναι να πάει σήμερα εκεί. Να πει ότι είμαι κι εγώ εδώ, σωματικά, πέρα από τα πνευματικά, συμπαραστέκομαι και νιώθω αλληλέγγυος. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά, διότι τώρα έχουμε να κάνουμε κάποιες συστάσεις. Είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11.208.200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail είναι το εξής: studio@papakirialfm.gr. Το SMS, όποιος θέλει να. Σωστό, ποια ώρα δεν έχει τουρκικό, μου λέει ο Μάριος Καγής με την ευκαιρία είναι εδώ στον ήχο και έχει και απόψεις για τα τουρκικά και για το που πάει ο λαός κυρίως. Το SMS λοιπόν είναι το real, όχι δεν είναι αυτό το SMS, όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real, αφήνει κενό και μετά το μήνυμα και αποστολή στο 54%. Τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο από αυτές τις συστάσεις, παρά μόνο να σας πούμε ότι ο κύριος που ακολουθεί είναι ο τρέχον πρωθυπουργός της χώρας. Η λέξη επιχειρηματίας και η λέξη ανταγωνιστικότητα μέχρι προλίγου καιρού ήταν απαγορευμένες λέξεις σε αυτόν τον τόπο. Και εδώ βάζουμε στην κορυφή των αναγκαίων λέξεων που πρέπει όλοι να τις επαναλαμβάνουν παντού τη λέξη τραγέλαφος. Τη λέξη τραγέλαφος. Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ψήφισε Χίτλερ το 1936. Τραγέλαφος. Πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ψήφισε Χίτλερ το 1936. Θόδωρος Πάγκαλος. Για εκείνες τις εκλογές περίφημες είχε γίνει χαμός, θυμόσαστε όλοι. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι στην Ελλάδα σοβαρό από άποψη λαϊκής αντίδρασης, επειδή ξέρω ότι πολλούς απασχολεί αυτό, μάλλον όλους τους απασχολεί και τους από εδώ και τους από εκεί. Και έχω μια απάντηση σε αυτό, γιατί δεν θα γίνει. Διότι η από εδώ πλευρά που υποτίθεται θα κάνει αυτό που είναι να κάνει, αυτό που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος, κάθε κοινωνία που την δουλεύουν τόσο πολύ και την πιέζουν, την εξοντώνουν, δεν έχει τα φόντα. Και γιατί δεν έχει τα φόντα? Στέλνετε συνέχεια μηνύματα και μάλιστα εκδηλώσεις, αγωνίζεστε εκεί να κάνετε και πολύ καλά κάνετε, παραστάσεις, συναυλίες, και μου στέλνετε εδώ μήνυμα να το κοινοποιήσω. Ποτέ όμως δεν βάζετε, πάντα λείπει ένα στοιχείο από αυτή την ανακοίνωση. Αυτό και μόνο είναι κριτήριο ότι δεν θα γίνει κάτι. Λέει τώρα ο Πάνος. Στο Δημοτικό Θέατρο Αργυρούπολης Ελληνικού, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, παίζεται δωρεάν το έργο του Νίλ Σάιμον «Η Λήθη», μια εξαιρετική σάτυρα της χειραγώγησης από την εξουσία, πολύ επίκαιρο, σπεύσατε τσάμπα, άφθονο γέλιο, γεμάτο ουσία. Τελεία. Το πότε γένεια ταυτό, δεν μας το λέει. Αυτός είναι λόγος ότι δεν θα πάμε μπροστά λοιπόν. Το και είπα την ανακοίνωση, δεν είπα την ώρα γιατί η ώρα δεν υπάρχει, αλλά κάναμε και το σχόλιο ταυτόχρονα, ενώ στη Νέα Ιωνία η Λαϊκή Επιτροπή στέλνει, η γνωστή Λαϊκή Επιτροπή Νέας Ιωνίας, μου στέλνει τι ακριβώς έκαναν την Τζικνοπέμπτη και την Κυριακή προχτές για τις εκδηλώσεις και τα λοιπά αποκριάτικα, και βεβαίως συμπληρώνει ότι την Πέμπτη 14 Τρίτου στις 7 το απόγευμα η Λαϊκή Επιτροπή καλεί σε σύσκεψη ανέργων με στόχο την οργάνωση σχεδίου δράσης της Επιτροπής Ανέργων σε βασικά ζητήματα της ζωής των ανέργων. Η σύσκεψη θα γίνει στα γραφεία της Λαϊκής Επιτροπής Νησίρου 20 στην Ελευθερούπολη. Εδώ βάλανε τουλάχιστον ημερομηνία. Κάτι άλλο που θα γίνει σήμερα, έχει ημερομηνία γιατί αυτό θα σας το πω εγώ, στην Ηλιούπολη, το αντιφασιστικό μέτωπο Ηλιουπόλεως, ένα δραστήριο μέτωπο που κάνει διάφορα, έχει κάνει πολλά για την ηλικία του, 6 μήνες μόλις, έχει εκδήλωση σήμερα συζήτηση με τίτλο «Κρατική καταστολή, η κοινωνία απέναντι», 3. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, 7.30 ώρα, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Μαρίνο Αντίπα, κάτω από την κεντρική πλατεία ακριβώς. Ομιλητές θα είναι η κυρία Ιωάννα Κούρτοβικ, δικηγόρος, ο κύριος Δημοσθένης Παπαδάτος από το Red Notebook, ο Νασίμ Λομανί από το στέκι Μεταναστών, ένα συλληφθής από την αντιφασιστική πορεία, ενώ θα έχουν παρεμβάσεις, θα υπάρχουν, από εκπροσώπους εργατικών σωματείων και κοινωνικών φορέων που τον τελευταίο καιρό μας έχουν απασχολήσει εντόνως. Βλέπε μετρό, ναυτεργάτες, είδε σκουριές, διάφορα εν πάση περιπτώσει, νομίζω θα είναι όλοι αυτοί. Αλλά και μόνο οι ομιλητές και το πάνελ και το θέμα είναι κάτι. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, 7.30 ώρα, στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, κάτω από την κεντρική πλατεία, συζήτηση, ενδιαφέρον θέμα, ό,τι πρέπει κολλάει απόλυτα με αυτά που κάνει ο Δένδιας και όχι μόνο αυτός στον τόπο μας. Πώς ένα σοβαρό θέμα σε αυτόν τον τόπο μπορεί να ξεφτυλιστεί όταν περάσει από τις συμπληγάδες των μέσων ενημέρωσης και κυρίως μιας συγκεκριμένης δημοσιογραφικής αντίληψης? Το σοβαρό θέμα είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, οι Μίζες, η δίκη που θα γίνει, το σπίτι απέναντι από την Ακρόπολη, που δημεύτηκε κτλ. Κτλ. Πάνε τώρα τελευταία εκεί φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, καμεραμέν και διάφοροι και καταγράφουν από τα τζάμια εικόνες του σπιτιού και μιλάνε με τους γείτονες για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση αυτή καθεαυτή. Καταρχήν, ένα σοβαρό θέμα είναι ότι οι κάμερες που μπαίνουν από τα παράθυρα καταγράφουν εικόνες και φωτογραφίες και των παιδιών και του παιδιού του ζεύγους. Το οποίο ζεύγος έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, θα αποδειχθεί ο Άκης κυρίως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπαίνει η κάμερα στο σπίτι τους, διότι ναι, μεν έχει δημευθεί, όμως ακόμη τα πράγματά τους είναι εκεί. Αυτό είναι μια παραβίαση, ας το πούμε έτσι να ακούγεται. Ξέρω πως ακούγεται στα αυτιά των περισσότερων που διψάνε για αίμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια γνώμη που ακούγεται. Όπως και να έχει όμως φαίνεται, χτες έβλεπα τη φωτογραφία του γιού τους μαζί σε έναν τοίχο εκεί που έχει και άλλες φωτογραφίες από ένδοξες στιγμές του Τσοχαντζόπουλου. Ήταν και η φωτογραφία του παιδιού, το οποίο μάλλον δεν φταίει και πρέπει να το προστατεύσουν, αν γίνεται, τα μέσα ενημέρωσης. Πέρα από αυτό, για να δείτε πώς το σοβαρό θέμα ξεφτιλίζεται κανονικά, μίλησε στο ρεπορτάζ που είδαμε του Νίκο Ευαγγελάτου και ο συνάδελφος με τον από κάτω, γιατί μένει, έχει άλλο διαμέρισμα από κάτω, και έβγαλε τον καημό του από κάτω, επειδή η Βίκη στα μάτια έπλαινε πολύ και έβαζε πολύ πλυντήριο. Και με έβαζε να πληρώσω εγώ τόσα. 624 ευρώ. Το νερό. Ναι. Μόνο το νερό 624. 1099. Και το μοιραζόσασταν. Τι να κάνω. Τσακωνόμουμε συνέχεια μαζί. Αυτά ήταν. Και αυτό, κύριε Χαρίτο, γιατί τόσο δεκτά το νερό. Πόσο νερό δεν καταναλώνατε. Διότι η κυρία έπλαινε κάθε μέρα όλα τα σεντόνια. Δεν μπορούσε δεύτερη ημέρα να είναι με το ίδιο σεντόνι. Και ήρθε όλο αυτό το θέμα, που είναι τεράστιο θέμα, κάθαρση, διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ηθική μέσων ενημέρωσης, δικαιοσύνη, όλα αυτά μαζί και άλλα τόσα, να καταλήξει στο ότι έπλαινε πάρα πολύ, έβαζε όπως λέει ο κύριος από κάτω και τα θέματά του και γι' αυτό πλήρωσε τους λογαριασμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα μοναδικό ταλέντο αυτή η χώρα με τα μέσα της κιόλας που υποτίθεται ενημερώνουν, γιατί αυτό που ακούσατε τώρα ήταν στοιχείο ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη υπόθεση, πάρα πολύ αξιόλογο. Πάμε να ακούσουμε και τον λαό, ο οποίος φαντάζομαι με ευχαρίστηση καταναλώνει ότι του πλασάρουν τα γνωστά εστιατόρια. Λοιπόν, εγώ προτείνω να έρθουν οι γυναίκες οι Μακεδόνισσες από πάρα τη Χαλκιδική να διοικήσουν αυτό το κράτος. Γιατί έχουμε κάτι νεράτζιδες. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, τι να σου πω, έχω σκάσει τα γέλια με την πρόταση που έκανα. Πού βρίσκει η κυρία Σατσί το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα να πάρει ένα σταυρουδάκι. Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Ναι, δεν έχουμε σταυρουδάκια. Μα δεν είναι λογικό, συγγνώμη παιδί μου, πα σε μια βάφτιση, κάτι. Τι θα βάλει το παιδί. Έλατε, ας έρθουν οι γυναίκες εδώ. Θα βάλει το μωρό φόμπι ζου. Έχεις ακούσει μωρό με φόμπι ζου. Δεν είναι χώρα. Είναι δυνατόν. Άκου εκεί ο άνθρωπος τι πρόβλημα έχει. Δεν θα έχουμε σταυρουδάκι. Ναι. Που το σταυρουδάκι στο παιδί βρίσκεται δια μαγείας, έτσι. Ο γονιός που δεν θα έχει να το πάρει δεν το λέει κανείς. Αυτό θα κοιτάξουμε. Το γονιό τώρα που δεν. Το παιδί που δεν θα έχει να το βάλει. Πώς θα το βάζει εκείνο το παιδί. Ο Χριστός στέλνει τα σταυρουδάκια. Μα τι πεις να είναι αυτή. Μετά το τίμιο ξύλο είναι και ο τίμιος χρυσός. Έλατε. Άμα αρέσει, τίμιος χρυσός. Καλύτερα να λεγόταν έτσι η εταιρεία πάνω του Μπόμπολα και των Καναδών. Τίμιος χρυσός, έτσι. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, ε? Καλά, ρε, κουμάσι. Εγώ ήμουν, θυμάσαι που πήρα από χτες. Εγώ, πού να σε θυμάμαι. Ο 17χρονος. Ο ανήλικος. Ναι. Άπα, θα μας πάνε μέσα. Τι θες, ρε, διάολε, τι θες. Ήθελα να σε πάρω πάλι τηλέφωνο. Καλά έκανες, κόλακα. Σταμάτα, κόλακα. Τι θες, πειρασμέ. Δεν σε αφήνω, ρε, εσύ, και δεν παίρνεις τίγε καθημερινά. Α, τι ωραία, 17χρονος θα μου πεις, σχολείο έχεις, τι άλλο να κάνεις. Δεν είχα σχολείο σήμερα. Ναι. Είχαμε εκδρομή. Πού πήγατε, ε? Τι βάμω, ρε, εδώ πέρα στο Μενίδη μας άφησαν. Τι εκδρομή είναι αυτή, να δείτε που μένουν οι γύφτοι. Σας άφησε το Μενίδη, ξεχυθείτε, να δείτε πώς θα μένετε από εδώ και πέρα σε τσαντήρια. Είναι αυτό εκδρομή, το λες. Τι να σου πω, η διευθύντρια μας. Καλά, περάσατε τουλάχιστον. Παίξατε με τα μικρά γυφτάκια. Ναι, ρε, παίξαμε. Καλά κάνατε. Με τα γυφτάκια δεν θα παίξουμε. Τα χτυπήσατε, τι τα κάνατε. Έχετε συμμαθητές χρυσαυγίτες να πάρουν κανένα χέρι τους για σουβενίρ. Όχι, όχι, εντάξει. Κακός, να αποκτήσετε. Εντάξει. Ανοιχτείτε λίγο. Τι είπε τώρα ο Θήμιος ότι αρρώστησε ο Γλέζος. Λέει διάφορα. Α, ναι, αρρώστησε, ναι. Συγγνώμη, η τελευταία του επίσκεψη θυμάσαι που ήταν. Πού? Στο βιβλίο του Μητσοτάκη. Αμαν. Επόμενο ήταν, λες, ε. Μου έχει σηκωθεί τρίχα τώρα. Τι θα πάθει ο άνθρωπος. Ναι, ο Απόστολος. Σε μουά. Ο ίδιος. Καλέ, ναι. Ναι, θα σου πήρα για την τέτοια, για την αγγελία με τον κότερο. Ποιο κότερο, αγαπητέ? Το κότερο. Δεν έχω κότερο, δεν πάμε βόλτα, ξέχνα το. Δεν έχεις κότερο και το σανσίκερ που είδα στην αγγελία. Σε κορόιδεψα. Απλά ήθελα επικοινωνία, ήθελα να μιλήσω με κάποιον να με πάρει να μου πει ότι έχω κότερο, να παραμυθιαστώ, μ' αρέσει. Είμαι λίγο μαλάκας, εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι, ο Βασόλης. Ναι. Να πω, ρε φίλε, Αξίζει να έχει αυτή η χώρα τέτοιους φασίστες? Όχι, πες μου. Μπορείς να μου λες. Εννοείς ότι άξιζε και καλύτερους? Ναι, είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερους, όχι αυτούς. Είναι και λίγο ντεμέκ, είναι λίγο δεκαντάνς. Για κάντε μια έρευνα. Ξέρουν ιστορία οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής? Όλη την ιστορία. Να σου πω κάτι. Χρειάζεται όλοι. Ξέρουν ένα μέρος της ιστορίας, δεν είναι αρκετό? Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι μετανάστης από την Αλβανία, φίλε. Πέρυσι στην εκπομπή, παιδί μου, θα μας ακούσει κανένας άνθρωπος. Να σου πω, ρε φίλε, εγώ είμαι εδώ πολλά χρόνια. Τώρα αποφύτησα, πριν λίγο καιρό. Αν με ρωτήσεις για την ιστορία της χώρας αυτής, την ξέρω πολύ. Όσο ξέρουν όλοι οι Χρυσαυγίτες, την ξέρω μόνο εγώ. Όσο ξέρουν αυτοί όλοι. Λοιπόν, μη μας πουλάνε δημοκρατίες και μαλακίες. Διώξτε, θα κάνουν κακό στη χώρα. Διώξτε τους μακριά, ρε. Κάντε αυτό που κάνανε οι αρχαίοι. Βάλτε τους ένα πλοίο και να τους στείλετε στο διάολο. Κοίταξε να δεις, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία την ξέραμε, εντάξει. Τώρα, φίλε, που είναι αριστερά στην κυβέρνηση, εχθές με το που πήγε 7 και 10, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, μας πλακώσαν οι μπάτσοι με τα δακρυγόνα και στείλανε πάλι αδιάβαστους. Αυτή είναι η διαφορά. Μα ξεκινάει και το δελτίο σε λίγο, συγγνώμη. Έπρεπε να υπάρχει ένα πλάνο. Ειρηνικά δεν βγαίνει η είδηση, έτσι, παράτα μας. Έτσι, ανέβηκε πάντως. Δηλαδή, 7 και 10 πλακώσαν τα δακρυγόνα, με κατά τις 8 και τόσο έπρεπε ο κόσμος να φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Έπρεπε να γίνει στο δελτίο αυτό, να προλάβουν και το ένα και το άλλο. Και δρόμο με συγκέντρωση και ότι άδειασε ο δρόμος. Πώς θα φανεί το έργο της κυβέρνησης? Μετά το δελτίο. Υπάρχει έργο της κυβέρνησης άμα τελειώσει το δελτίο? Πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Ας την αφήσει κάποιος. Σχετικά με την Αργυρούπολη, το έργο αυτό που λέγαμε πριν παίζεται Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα μέχρι τα μέσα Απριλίου, 8.30 μουμου. Ήταν θεατής, λέει ο Πάνος που μας το έστειλε. Δεν σχετίζεται με το θέατρο, του άρεσε, γι' αυτό το ξέχασε να το πει. Πρώτον. Δεύτερον, προς τον καθηγητή του ΤΕΗ Μεσολογγίου, λέω μόνο το μικρό του άνομα, τον κύριο Γιώργο, που μας στέλνει όλο αυτό το τραγελαφικό. Κάντε τον κόπο 211-200-8200 να πάρετε να το περιγράψετε στον Αποστόλη. Είναι μιλημένος ο Αποστόλης, αν του πείτε και το επίθετο το ξέρει, γιατί είναι πολύ ωραία όλη αυτή η ιστορία εκεί με το ΤΕΙ σας. Δεν έχει νόημα να τη διαβάσω εγώ, πρέπει να την πει κάποιος που την ζει. Τρίτον, χτες σε ταξί που άκουγε Real, από Ιπποκράτιο στον Άγιο Δημήτριο, στη 1.30 ώρα το μεσημέρι, ξέχασε αφηρημένη δεν ξέρω ακριβώς, το τηλέφωνο. Και έχει τώρα την απέτηση να το βρει ο ταξιτζής και να πάρει, ας πάρει εδώ τηλέφωνο, έχουμε τα στοιχεία να δώσει το τηλέφωνο, τη συσκευή δηλαδή, οπότε το είπαμε και αυτό. Τι άλλο έχουμε, λαό. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας ο Γιώργος για τα αλουμίνια. Ποια αλουμίνια? Για τα αλουμίνια, δεν σας είπε τίποτα? Όχι. Εγώ δεν έχω αλουμίνια, έχω μίνια, μίνιο. Έλα, πλάκα σου κάνω. Α, τι ήτανε? Φάρσα. Φάρσα ήταν. Έλα ρε παιδιά, μου την έσκασες. Ακούς. Έλα ρε μπαγάσα, καλά, είστε πολύ καλοί σε αυτές. Το κερατά τι μου έκανε τώρα μεσημεριάτικα, προετοίμαστε με πιάσες deep. Πού βρίσκει η κυρία Σατσί το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα να πάρει ένα σταυρουδάκι? Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Πες του αυτού του μαγκά του βουλευτή ότι δεν πρέπει να βγάλουν χρυσό για το μωράκι που θα γεννηθεί. Μάρμαρο πρέπει να βγάλουν, γιατί το καρκίνο θα πάρει πάνω και όλοι ένα μάρμαρο θα έχουν μεγάλο σταυρό, όχι μικρό χρυσό. Α, τα λες ψαγμένα, μου αρέσει. Έλα ρε Τολί. Έλα ρε φιλός. Τι κάνεις? Καλά. Καλά. Δεν μου λες αγόρι μου, αυτό το Σαββατοκύριακο τι κάνεις? Όπα, πρωτασούλα. Ναι, θες να κάνουμε μια επανάσταση? Όχι μωρέ, αυτό Σαββατοκύριακο. Κάθε τριήμερο, όχι αυτό. Απάνω στις αποκριές με πήρες και εσύ να κάνουμε επανάσταση. Έχω να καρναβαλιστώ. Έλα ρε Τολί, κανόνισε το, δεν γίνεται να το αναβάλεις. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε το επόμενο 25 Μαρτίου, μετά. Καλά, να σε πάρω πότε δηλαδή? Μετά από δύο εβδομάδες επανάσταση, όχι τώρα. Μετά τις 26. Μετά τις 26 πάμε για επανάσταση. Έγινε Τολί μου, έγινε. Καλά, θα χαρώ να σε ξανακούσω. Έγινε γορίνα μου. Ναι, ναι. Έλα, γεια σου, ρε. Αν πάρεις φυσεκλίκια, πάρε και για μένα. Κονσέρβες βάζω εγώ. Εντάξει. Σκέψτε τώρα αυτό που ακούσαμε, που πιάσανε οι μπάτσοι τον αγανακτισμένο, σκέψτε την ανάποδη. Τον πιάσανε, δεν είναι ακριβώς τον πιάσανε. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε. Το σαπακιάσανε να το πεις. Ναι, ναι. Το τσουβαλιάσανε, δεν το λες το πιάσανε. Όταν θα πιάνουν οι αποφασισμένοι τους μπατσούλιδες και θα φωνάζουν, με λένε τάδε και έχω δύο παιδιά, με σκοτώνει ρε φίλε. Εσύ για σκέψη το να δεις τι ωραία που θα πηγαίνετε. Οι αποφασισμένοι. Οι αποφασισμένοι, φίλε. Α, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί κάνει σενάρια και γουστάρω τα σενάρια. Έλα Καλησπέρα, Αποστολή. Έλα, ρε φίλο. Πού είσαι, ρε. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ πώς είσαι. Ωραία. Με θυμάσαι. Όχι. Πάλι. Έπρεπε. Σε έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο και σου έχω πει. Όφιλα, να σε θυμάμαι, έχεις δίκιο. Ο 17χρονο. Είμαι κι εγώ ξεχασιάρς. Ο 17χρονο σήμερα. Ακόμα 17 είσαι, παιδί μου. Τέλειωνε. Εντάξει, τι. Πότε θα μεγαλώσει να κάνουμε επανάσταση. Ξεκούνα. Βολεύεσαι το 17, βολεύεσαι. Ναι, ρε. Ναι, ναι, τι θες τώρα. Ένα σπορτ να δει τι κάνεις. Α, είμαι καλά, φίλε. Είμαι καλά. Καθόμαστε και συζητάμε όλοι και εσείς περισσότερο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πώς μπορεί να αλλάξει κάτι όταν παιδιά 18, 20, 22 χρονών που είναι σε σχολές κάθονται και παίζουν ξύλο με τη ΔΑΠ, την ΠΑΣ κτλ. Για το πού θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι και το πώς θα πάνε στη Μύκονο. Με τέτοια νεολαία δεν πάμε πουθενά. Φωνάζει η γιαγιά 80 χρονών και τα παιδιά κάθονται σπίτια τους. Αυτό να αναρωτηθεί ο λαός και να δούμε πού στο διάολο θα πάμε. Είναι δυνατόν να είναι ο Αντώνης στην Τουρκία και να βγαίνει ο Βαγγέλης και να κάνει δήλωση ότι το πίσω πονάει? Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Και εντάξει, δεν θέλω να γίνω μαλάκας και να μπω στην κρεβατοκάμαρά τους. Μπορεί να έχουν μάθει και κάποια κόλπα από κάποια φίλη τους με μπουκάλια, αλλά εντάξει, είναι πολύ χοντρό αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Και τώρα που είπα μαλάκας, είχαμε χθες μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για την Ιερισσό και ο Άδωνης δεν εμφανίστηκε. Κοίτα να δεις. Ναι, να εξηγήσει και σε εμάς τους πλανεμένους για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτή η ανάπτυξη. Λοιπόν, ακούς, την περασμένη εβδομάδα που είχαμε πάει στον Πρετεντέρη ομολογιούχη που μίλαγε ο καθήκης, εκεί από πάνω μένει ο Μπουμπούκος, δρεσί. Ναι. Και τον φυλάνε 10 μηχανάκια βίας σε όλη τη διάρκεια. Λοιπόν, γιατί δεν κάνει έτσι να έβγαινε, να ερχόταν μια βόλτα μπροστά εκεί, μπροστά μας λιγάκι, έτσι να μας την παρασταθεί, ρε παιδί μου. Καλά, μπορεί να μην άδειαζε, θα ήταν σε κάποιο κανάλι, δεν θα μπορούσε. Όχι, από εκεί ήταν, γιατί σου μιλάω τώρα για 12 μία ώρα το βράδυ. Μία ώρα νομίζει δεν βγαίνει, κάνει τον τηλεκύβο μετά. Μόλις περάσει 12, βάζει λέξη αναγραμματισμό. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα, 6 ώρα στα Προπηλέ, εδώ στην Αθήνα, συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης προς τους κατοίκους της Χαλκιδικής και στον αγώνα που δίνουν. Και για να σας θυμίσουμε τι ακριβώς έχει γίνει το τελευταίο 15ήμερο στην Χαλκιδική, ακούστε αυτό. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Δεν έχει τη μάνα. Ελάτε ρε να σας πω εγώ! Ελάτε να πούμε γενιά του 40! Είχε 7 δημιουργίες στη Σμέδησα, πρασινοφόρ, γαλαζοφόρ, κινδυνοφόρ, μαύρα κράνη, αρματωμένοι με τα αυτόματα εδώ που έρχαν τα δακρυγόνα, λες και πήγαινε να καταλάβουν τα Φόκλαν. Τι άλλο να πω, μέσα στο χωριό μας! Το σχολείο αυτή τη στιγμή θυμίζει καταστάσεις, ας πούμε, του Πολυτεχνείου του 73, έτσι. Μας έχουν ρίξει δακρυγόνο μέσα στην αυλή του σχολείου. Έχουμε κλείσει τα παιδιά όλα μέσα στο κτίριο, όμως περνάει και από τα παράθυρα ο καπνός. Ενώ η αστυνομία έσπαγε τους κατοίκους, ας πούμε, στον δρόμο με χρήση δακρυγόνων, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά ρίξαν δακρυγόνα μέσα στο χώρο του σχολείου. Αφήσανε παιδιά να παθαίνουν κρίση, οι γυναίκες να μην μπορούμε να φτάνουν, να φωνάζουμε γιατρούς, να θέλουμε μαλώσει. Δεν μπορούμε να φτάνουμε, δεν μπορούμε ούτε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Παντού μυρίζει δακρυγόνα. Αυτή τη στιγμή ζούμε μία τρομοκρατία η οποία δεν έχει ξανασυμβεί. Πέσανε πάρα πολλά δακρυγόνα, πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Πέσανε δακρυγόνα στο προάβλιο του σχολείου. Το χωριό σήμερα ζώστηκε από δημιουργίες. Το κράτος είναι αυτό που εκθέτει τα παιδιά σε τέτοιο κίνδυνο. Μπείτε όλοι μέσα τώρα! Μπείτε όλοι μέσα τώρα! Αν είναι δυνατόν, έχω 3 παιδιά άνεργα! Δεν θα τα θυσιάσω ποτέ για το χρυσό! Είναι να σε πήγε ως παράδεισος η Χαλκιδική. Δεν θα τον παραδώσουμε με τίποτε. Με τίποτε δεν θα τον παραδώσουμε στους εχθρούς μας. Ένα κορίτσι 15 και 17 χρονών δεν είναι τρομοκράτες όπως μας αποκαλεί ο κύριος Πάχτας. Είναι αγωνιστές για τον τόπο τους. Ζήσω και να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα με διώξουν οι εταιρείες. Και έχουμε εδώ έναν φίλο ακροατή, το Στράτο, που λέει: και εγώ έχω στείλει ένα μήνυμα, αλλά δεν μου το διαβάσατε, δεν αναφερθήκατε ποτέ. Μήπως επειδή εγώ δεν είμαι γνωστός. Ευχαριστώ, Στράτος. Το προηγούμενος κύριος ήταν γνωστός. Κανείς δεν είναι γνωστός από αυτούς που στέλνουν μηνύματα με τους τρόπους που λέμε. Οι γνωστοί θα στέλνουν με άλλους τρόπους, να ξέρεις. Τυχαίο είναι προφανώς. Επίμενο όμως και εσύ λίγο περισσότερο. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δεν έχουμε και τη δυνατότητα πάντα να βλέπουμε όλα τα μηνύματα ανάλογα και την κίνηση και την έκτασή τους κτλ. Ο νέος πρόεδρος εκεί του Ταμείου Αξιοποίησης, όταν ακούτε τέτοια να ξέρετε ξεπούλημα κρατικής περιουσίας, είναι ο κύριος Σταυρίδης, που τον ξέρουμε από την Αγία Τηρακλής παλιά, καταρχήν, και μετά τον μάθαμε σε έναν πολύ ωραίο καυγά που είχε ο Πέτρος Τατσόπουλος στην προεκλογική περίοδο μαζί του. Θέλεις να διορίσεις 100.000 αρκετά, κύριε. Πάμε για κλείσιμο. Αρκετά, κύριε. Λυπάμαι που δεν... επίθετο. Δεν σε είπα ποτέ, κύριο, για να καταλάβεις τι νοοτροπία έχεις. Τι νοοτροπία έχεις και μου γυρίσεις την πλάτη. Δεν μπορείς να με κοιτάξεις στα μάτια. Γιατί δεν έχεις αντίθετο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι δεν έχεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι πράγμα. Κλείσω τον λόγο. Ο ένας είναι βουλευτής, ο άλλος είναι κρατικός παράγων. Κάπως έτσι προχωράει η χώρα για τον γκρεμό κανονικά, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Πάμε να δούμε, έτσι να κλείσουμε, με έναν φοιτητή από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Περιγράφει το ΤΕΙ Τεχνολογίας, Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας. Περιγράφει και αυτός τον παραλογισμό των ημερών. Καλημέρα και από εμάς. Εμείς πραγματικά βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, διότι με τις οικονομικές συγκρίσεις που υπάρχουν τη σημερινή εποχή, με κομμένους μισθούς, με χαράτσια, φανταστείτε, έχουμε πρόβλημα να αναρχόμαστε μέχρι και τα Μουδανιά, γιατί οι περισσότεροι είναι από Βόρεια Ελλάδα, όπως είπαμε πριν. Και τώρα ξαφνικά μας πάνε στο Μεσολόγγι που είναι 500 χιλιόμετρα μακριά. Ενώ πολλές σχολές με το σχέδιο Αθηνά 2 κερδίσαν τη μεταβατικότητα και εμάς ούτε καν μας βάλαν στο σχέδιο αυτό με τη μεταβατικότητα. Θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο, να τελειώσουμε εδώ που επιλέξαμε στο μηχανογραφικό. Προφανώς η επιλογή του Υπουργείου Παιδείας με σοβαρότητα για θέματα παιδείας είναι το πρώτο γράμμα στην περιοχή. Μουδανιά είναι τώρα το τμήμα, Μεσολόγγι το πηγαίνει, δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Κάτι τέτοιο μας περιέγραφε και ο κύριος καθηγητής πριν που του είπα να πάρει τηλέφωνο. Με αυτά τα πολύ θετικά και αισιόδοξα για την παιδεία και για το μέλλον του τόπου, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα ρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Το γαμμένο το χρήμα είδε τη δύναμη έχει. Ο Μπάμπης δεν είχε πει τότε για τον Τράγκα ότι θα βουήξει μέχρι το Μόντε Κάρλο, επειδή ήταν απλήρωτος από το Άλτερ, όταν θα τσινήσει ο τρελός. Και τώρα ξαναβρεθήκανε ρε πούστη στον Αλαφούζο. Τι είναι αυτή που κάνα η ζωή. Το χρήμα τους ενώνει, τίποτα δεν τους χωρίζει. Ναι, Αποστολή. Έλα. Να σου πω ένα ανέκδοτο. Τι κάνει ο Μιχαλολιάκος στο κρεβάτι του, τη γυναίκα τη Ζαρούλια. Αχ, μην μου πεις ναζάκια, θα πάθω κεφαλικό. Ναζάκια. Αχ, το πες. Δεν θέλω, γεια. Γεια σας, το Θήμιο. Δεν γίνεται, εγώ. Εσύ, ποιος είσαι. Ο άλλος. Ο άλλος. Ναι. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Πολύ καλά. Χαίρομαι. Χαίρεσαι. Τι θα σου λέγα. Θέλω να σου πω κάτι λίγο έτσι για τα επεισόδια που έγιναν στην Καβάλα με το Μωμάκι το Βορύδι. Έλα μου ρε τώρα, δεν έχει και σημασία. Τι έγινε. Για πες, το θυμήθηκες. Στο εργαζόμενο της Καβάλα Oil. Θα ήθελα να σου πω ότι οι εργαζόμενοι της Καβάλα Oil ήταν οι ίδιοι που τον Ιούνιο πήρανε το Σαμαρά και τον πήγαν εκεί στα Δημητρία Πετρελαίου. Και είναι ο νομός όπου βγάζει 4 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία. Δεν βγάζει κανένα άλλο κόμμα. Όταν ξεκινάνε τέτοια επεισόδια στην Καβάλα, τότε υπάρχει ελπίδα. Δεν μου λες. Έλα. Είμαστε σοβαροί, δηλαδή από εκεί που όλοι τον είχαμε του Κλώτσου και του Μπάτσου τον Μπάχτα, ξαφνικά βγήκε. Μη λες Μπάτσου, ρε παιδί μου, μη λες Μπάτσου. Του Κλώτσου και. Κάτι άλλο. Παρεξηγούνται τα παιδιά. Του Κλώτσου και του Γουρουνιού. Του Γουρουνιού μ' αρέσει. Του Κλώτσου και του Δολοφόνου. Πάει, πάει. Εντάξει, ναι. Τον είχαμε του Κλώτσου και του Δολοφόνου τον τύπο και τον είχαμε ξεχάσει, ρε μάγκα. Μισό λεπτάκι. Τον είχαμε ξεχάσει, αυτό έκανε τη δουλειά του, μην ανησυχείς. Προφανώς είναι. Εσείς ξεχασμένο τον είχατε και αυτό ήθελε κιόλας. Από όταν ήταν υπουργός οικονομίας του Σιμίτη που ξεκίνησε η λαμογιά. Μέχρι τώρα επιδίωξε να είναι ξεχασμένος, μην ανησυχείς. Επειδή με ακούνε και κάτι. Και όχι μόνο αυτός, και αυτοί που τον βάλανε επικεφαλής στις εκλογές. Real FM. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γιατί θέλω σχετικά με τα γεγονότα στις Κουριές να πω κάποια πράγματα. Για κάποια γεγονότα που έγιναν πριν από 20 μέρες περίπου στην Αθήνα, που είχαν τα παιδιά κάνει μια κατάληψη δρόμου μπροστά από τη Βίλα Μαλία. Πριν από 20 μέρες περίπου, τα παιδιά που ήταν στη Βίλα Μαλία βγήκαν μπροστά στην Πατησίων για να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν μάλλον ανακατάληψη του κτηρίου. Μέσα σε δευτερόλεπτα, σε ελάχιστα λεπτά μάλλον, κατέβηκαν δημιουργίες των ΜΑΤ. Υπήρχε κόσμος. Αυτά τα ΜΑΤ, ρε παιδάκι, πια στο τσεπάκι είναι όλη την ώρα. Πού βρίσκονται συνέχεια? Τέλος πάντων, για πείτε μου. Λοιπόν. Είμαι σίγουρος είναι κρυμμένοι μέσα σε εγκαταλειμμένα σπίτια οι μπάτσοι. Κοιτάνε από τις γρίλες και περιμένουν πότε θα γίνει κάτι έξω να πεταχτούν. Κάθε σπίτι έχει ένα ΜΑΤ. Τι γίνεται? Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής. Κατέβηκαν σε δευτερόλεπτα. Ναι. Άρχισαν να πετάνε δακρυγόνα μέσα, μέσα στους ανθρώπους που ήταν εγκλωβισμένοι στα αμάξια επί της Πατησίων. Μέσα στα λεωφορεία. Και όταν κάποια στιγμή αρχίσαμε να κατεβαίνουμε από τα μάτια, γιατί βγήκαμε με τα παιδιά μας. Είχαμε μαζί και δύο μικρά παιδιά, το ένα 12 χρονών και το άλλο 9. Και αρχίσαμε να φωνάσουμε: ρε παιδιά, τι κάνετε? Εδώ υπάρχουν παππούντες μέσα σε αμάξια, μικρά παιδιά. Πώς πετάνε τα δακρυγόνα μέσα? Ο ματατζής, ο υπεύθυνος του πρώτη δημιουργία, μας απάντησε ότι έχουμε πόλεμο. Και το κατάλαβε εσύ, το είπε. Και τι σου είπε, έχουμε πόλεμο. Σου έτσι και το κατάλαβε. Θέλω να πω ότι αυτά που κάνουν στις Κουριές τα κάνουν ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε. Έστω και δύο λεπτά αν είναι από το κέντρο. Ναι, παιδί μου, προπόνηση είναι οι Κουριές. Πας καλά. Ασκήσεις είναι για αυτούς. Τέλος πάντων, εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό που συμβαίνει. Το κάνουν ανά πάσα στιγμή παντού. Δεν υπολογίζουν ούτε αν υπάρχουν μαθητές, ούτε αν υπάρχουν ανήλικα. Τώρα κι εσείς δεν υπολογίζουν. Κρίνεις μόνο από τις πράξεις. Την ψυχή τους δεν τη σκέφτεσαι, το ψυχικό τους κόσμο. Μπορεί μετά σπίτι να είναι ράκος ο μπάτσος όταν το κάνει αυτό. Ναι, μπορεί. Αυτό που επίσης θέλω να καταγγείλω είναι ότι οι αναρχικοί, τέλος πάντων, αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί, με το που είδαν τις δημιουργίες των ΜΑΤ, μας λέγανε ηρεμήστε, δεν θα γίνει τίποτα, μη στεναχωριέστε, δύο λεπτά θα κλείσουμε τον δρόμο και θα φύγουμε. Και οι μπάτσοι μας έλεγαν: έχουμε πόλεμο. Αντί να καθησυχάσουν τους πολίτες, αντί να πούν θα ανοίξουμε τον δρόμο να φύγετε, θα λένε: έχουμε πόλεμο. Το καταλαβαίνετε. Η λέξη επιχειρηματίας και η λέξη ανταγωνιστικότητα μέχρι προλίγου καιρού ήταν απαγορευμένες λέξεις σε αυτόν τον τόπο. Και εδώ βάζουμε στην κορυφή των αναγκαίων λέξεων που πρέπει όλοι να τις επαναλαμβάνουν παντού τη λέξη τραγέλαφος. Τη λέξη τραγέλαφος. Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ψήφισε Χίτλερ το 1936. Τραγέλαφος. Πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Thank you.